ันนี้ก็ครบ2เดือนที่หลวงพ่อได้มรณภาพถ้าเป็นคนอื่นก็ระลึกถึงวันนี้ว่าเป็นวันที่รัชกาลที่5ได้สิ้นพระชนม104ปีแต่ถ้าเป็นคนอื่นเป็นคนต่างชาติเข้ามาลาวเขมรวันนี้ก็อาจจะเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากแตกต่างไม่ได้แตกต่างอะไรจากวันเมื่อวานหรือว่าวันพรุ่งนี้แต่ละคนเขาก็มีความมีการให้คุณค่าในสิ่งต่างๆไม่เหมือนกันแต่ละวันแต่ละวันสำหรับคนคนหนึ่งมันมีความหมายมากไปกว่าแค่วันหนึ่งในรอบปีแต่สำหรับคนอื่นๆนั้นมันก็เป็นแค่วันธรรมดาวันหนึ่งความสำคัญของแต่ละวันแต่ละวันมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราให้คุณค่ากับมันอย่างไรรวมทั้งเรามีความจำได้หมายรู้หรือความทรงจำมากน้อยเพียงใดด้วยสำหรับคนไทยก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดวันปิยมหาราชถ้ามีความทรงจำถอยหลังไปได้ไกลหน่อยก็ครบ104ปีพอดีที่รัชกาลที่5สิ้นพระชนม์ถ้าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคำเขียนหรือว่าคนที่ยินในระดับวงของหลวงพ่อเทียนวัดป่าสุกโตมหาวันมันก็มีความหมายเพิ่มขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งสองเดือนที่หลวงพ่อมรณภาพที่จริงมันไม่ใช่เฉพาะวันความหมายของวันแต่ละวันเท่านั้นว่ามันมีความสำคัญอย่างไรแม้กระทั่งความการให้คุณค่ากับตัวเราเองหรือการความเข้าใจตัวเราเองมันก็ต้องอาศัยความทรงจำด้วยความทรงจำคือสิ่งสำคัญมากมันทำให้สิ่งต่างๆมีความหมายมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ความทรงจำเก้าอี้ตัวหนึ่งก็อาจจะไม่มีความหมายอะไรเลยสำหรับหลายๆคนแต่สำหรับบางคนก็ตัวนี้มีความหมายมากพ่อแม่เคยนั่งครูบาอาจารย์เคยนั่งมันไม่ใช่เป็นแค่เก้าอี้ธรรมดานะมันมีความหมายที่มีความหมายได้เพราะว่าเรามีความทรงจำว่าคนที่เรารักเราผูกพันเคยเกี่ยวข้องกับเก้าอี้ตัวนี้หรือกับเตียงตัวนั้นสายสร้อยรูปคำหรือว่าเข็มกลัดอาจจะราคาถูกไม่มีคุณค่าสำหรับหลายคนแต่สำหรับบางคนมีความหมายมาก จะซื้อเท่าไหร่ก็ไม่ขายเพราะมันทำให้เขาระลึกถึงคนที่เขารักเขาเคยผูกพันด้วยพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้ความสำนึกว่าเราเป็นใครความสำนึกว่าเรามีความสำคัญแค่ไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความจำขึ้นอยู่กับความทรงจำด้วยเราเป็นใครไม่ใช่แค่ว่าเราชื่ออะไรแต่ว่าเราถือว่าพ่อแม่ของเราเป็นใครชื่ออะไรเทือกเถาเหล่ากอของเราคือใครคืออะไรเกิดที่ไหนเป็นคนเผ่าพันธุ์ใดไอ้พวกนี้ล้วนแต่มีส่วนในการกำหนดหรือบอกให้ว่าเราเป็นใครซึ่งก็เกี่ยวข้องกับความจำด้วยความทรงจำความทรงจำเกี่ยวกับครอบครัวความทรงจำเกี่ยวกับชุมชนของตัวรวมไปถึงความทรงจำเกี่ยวกับประเทศชาติที่ตัวเองถือกำเนิดมาคนเราถ้าไม่มีความทรงจำหรือว่าความทรงจำมันหายไปหมดนี่ก็มันก็เคว้งคว้างเพราะไม่รู้ตัวเองเป็นใครพอไม่รู้ตัวเองเป็นใครแล้วมันก็ว่าไม่มีรากไม่รู้ว่าพอความทรงจำหายสิ่งต่างๆก็พลอยไม่มีความหมายไปด้วยไม่มีความหมายในจิตใจอาจจะมีความหมายต่อร่างกายเช่นมีบ้านที่สุขวนนอนมีต้องหาอาหารมากินเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้คนบางคนความจำมันหายไปไม่รู้แม้กระทั่งชื่อผู้ที่อัลไซเมอร์นี่จะว่าไปเขาก็ยังมีความทรงจำอยู่บ้างแต่ว่าความจำก็ค่อยเลอะเลือนไปถ้าเลอะเลือนหายไปหมดก็ไม่รู้ตัวเองเป็นใครเลยหรือไม่ก็ปรุงแต่งตัวตนขึ้นมาใหม่ว่าเป็นนั่นเป็นนี่ไอ้ความทรงจำนี่มันมีความหมายต่อคนเรามากเพียงแค่ทำให้เรารู้ว่าเราเป็นใครแค่นี้ก็มีความหมายแล้วแล้วมันทำให้สิ่งต่างๆก็มีความหมายขึ้นมาแต่ถ้าเราไปยึดติดกับความทรงจำมากอนาคตมันก็ไม่มีเหมือนกันนะเพราะมันจะหวนนึกถึงสิ่งที่เป็นเรื่องราวในอดีตทำให้ไม่รู้จักมองไปข้างหน้าได้หรือถ้าเก็บแต่ความทรงจำที่เจ็บปวดเอาไว้หวนแต่ระลึกนึกถึงความทรงจำที่เลวร้ายมันก็ทำให้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าไม่ได้แล้วคนบางคนก็นึกถึงแต่ลูกที่ตายจากไปนึกถึงแต่ผัวหรือเมียที่จากไปหรือพ่อแม่ที่จากไปก็ทำอะไรไม่ได้เลยชีวิตแต่ละวันก็เหมือนกับอยู่กับอดีต ตามที่เคยเล่านะคนผู้หญิงบางคนก็ทุกวันก็ทำอาหารเช้าให้สามีกินทั้งที่ตายไปแล้วสามีก็ตายไปแล้วแต่ก็ยังทำอาหารเช้าให้กินเอาอาหารมาวางไว้ข้างหน้าตรงโต๊ะที่เขาเคยนั่งโทรศัพท์ไปหาสามีไปที่เบอร์เขาเพื่อที่จะได้ฟังเสียงที่อัดเอาไว้หรืออะไรเป็นเพราะว่ามันเป็นกิจวัตรที่เขาทำเป็นประจำอันนี้เรียกว่าอยู่ในโลกของอดีตมันถูกครอบงำด้วยความทรงจำบางแง่บางด้านที่มีแต่ตอกย้ำซ้ำเติมให้เจ็บปวดมากขึ้นคนแบบนี้ก็เรียกว่าไม่ได้อยู่กับปัจจุบันมีลูกก็ไม่ได้สนใจลูกปล่อยให้ลูกอยู่ไปวันๆแล้วคนเราถ้าเราถูกความทรงจำมันครอบงำมันก็แย่นะแต่ถ้าเราจะค่อยใช้ความทรงจำให้เป็นประโยชน์มันก็ทำให้เราสามารถอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขแล้วก็พัฒนาตัวให้เจริญงอกงามขึ้นไปเรื่อยๆเอาเรื่องราวเหตุการณ์ในอดีตมาเป็นบทเรียนเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดหรือเพื่อมาใช้ให้เกิดประโยชน์พัฒนาตนมากขึ้นคนเราถ้าไม่มีบทเรียนชีวิตมันก็พังพลาดผิดพลาดไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราอาศัยเหตุการณ์ในอดีตมาเป็นบทเรียนก็ทำให้เราไม่พลัดตกไปในความหลงความเผลอเช่นถ้าเราได้รับรู้หรือว่าเราจำได้ว่าไอ้เส้นทางเส้นนี้นะมันมีอันตรายอยู่บ่อยคนที่เรารู้จักก็เคยเสียชีวิตมาแล้วตรงนั้นตรงโค้งนั้นและเมื่อผ่านเส้นทางนั้นเมื่อไปถึงโค้งนั้นเราก็ชะลอรถตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วเราก็สามารถจะเดินทางไปได้อย่างปลอดภัยเห็นคนบางคนลุ่มหลงในอบายมุขเป็นการพนันหรือเมาเหล้าจนครอบครัวแตกสลายหรือว่าเจ็บป่วยจนตายเพราะเหล้าเราก็ระมัดระวังไม่ไปเผลอไม่ไปลองอันนี้มันก็เป็นบทเรียนที่เราได้นะจากเหตุการณ์ในอดีตหรือว่าคนที่เห็นคนที่เขาจมอยู่ในอารมณ์ด้วยความโกรธด้วยความเกลียดแล้วเขาก็ลืมตัวทำสิ่งเลวร้ายเราก็ระมัดระวังไม่ปล่อยให้ความโกรธความเกลียดเข้ามาครอบงำเราพยายามมีสติมีความรู้สึกตัวรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆอันนี้รวมถึงบทเรียนในฝ่ายบวกด้วยนะความทรงจำเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ดีเช่นเรามีความทรงจำเกี่ยวกับหลวงพ่อว่า ท่านใช้ชีวิตอย่างไรท่านวางจิตวางใจอย่างไรท่านอยู่อย่างสงบเย็นเพียงใดเราก็เอามาเป็นแบบอย่างหรือว่าจุดหมายในการดำเนินชีวิตรวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ท่านอื่นไปจนถึงเรื่องราวของพระพุทธเจ้าที่เราได้อ่านได้ฟังมาเราก็มาใช้เป็นเครื่องเตือนใจหรือว่าเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตเอามาเป็นแบบอย่างในการเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเกี่ยวข้องกับผู้คนเช่นการให้อภัยการความมีเมตตาเราได้ฟังเรื่องราวแล้วเราก็ประทับใจก็อยากจะทำอย่างนั้นบ้างอยากจะฝึกฝนพัฒนาตนให้มีคุณสมบัติอย่างนั้นบ้างแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็ต้องนำไปสู่การอยู่กับปัจจุบันได้อย่างถูกต้องช่วยทำให้เราเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆในแต่ละขณะแต่ละขณะอย่างถูกต้องอยู่กับปัจจุบันอยู่ด้วยความรู้สึกตัววันก่อนก็ไปภูเก็ตนะเขานิมนต์ไปบรรยายสถานที่ที่บรรยายนี่เป็นอาคารชื่อว่าอาคารรู้ศึกษารู้สึกตัวก็ตั้งชื่ออาคารได้น่าสนใจรู้ศึกษารู้สึกตัวคนส่วนใหญ่ก็สนใจแต่เรื่องการศึกษาเรื่องทางโลกแต่ว่าไม่ค่อยมีความสำคัญการรู้สึกตัวเท่าไหร่ไอ้อาคารนั้นเขาก็ใช้เป็นที่เป็นสถานที่ส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนมีการติวมีการกวดวิชามีห้องสมุดก็ทุ่มเทพอสมควรให้เด็กๆชาวภูเก็ตได้มามีสถานที่กวดวิชามีการเรียนรู้เพิ่มเติมทั้งเรื่องการเรียนในโรงเรียนในหลักสูตรแล้วก็การเรียนนอกหลักสูตรมีห้องสมุดที่ดีมากแต่ว่าก็ไม่ได้ทำแค่นั้นนะก็ให้ใช้สถานที่นี้เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติโดยเพราะเขาให้ความสำคัญกับเรื่องความรู้สึกตัวการเจริญสติการอยู่กับปัจจุบันคนเราจะมีความรู้สึกตัวได้นะมันก็ต้องมีความรู้เท่าทันในความคิดของตัวความคิดที่ชอบไหลไปอดีตหรือว่าลอยไปอนาคตอันนี้มันเป็นธรรมดาของจิตใจเราแต่ละคนก็มีนิสัยแตกต่างกันบางคนก็จมอยู่กับอดีตชอบจมอยู่กับอดีตบางคนก็ชอบฝันถึงอนาคตแต่บางทีมันไม่ใช่แค่อนาคตที่ตัวเอง ใฝ่ฝันแต่อาจจะกลายเป็นความกังวลนะเมื่อไปนึกถึงปรุงแต่งในเหตุการณ์ที่น่าวิตกที่รออยู่ข้างหน้าถ้าคนเรามันไปผูกติดอยู่กับอดีตมากนะอย่างที่เล่าไปมันก็ไม่มีทางที่จะมีความรู้สึกตัวได้ถ้าคนเราไปมัวแต่กังวลถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงให้ความรู้สึกตัวก็มีไม่ได้เอาแต่กังวลถึงความตายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเพราะว่าพ่อตัวเองเป็นโรคร้ายก็คิดปรุงแต่งสารพัดกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงโดยเพราะความตายที่รออยู่ก็ทำให้ไม่มีชีวิตชีวาไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนผมเผ่ากระเซาะกระเซิงพ่อไม่ได้ดูแลเอาแต่นั่งเจ้าจุกฉันจะตายแล้วหรือนี่ฉันจะทำไมถึงเป็นฉันฉันทำอะไรผิดพลาดเหรอนะถึงต้องมาเป็นแบบนี้เฝ้าแต่ซ้ำเติมตัวเองด้วยความรู้สึกเศร้าหมองหดหู่ท้อแท้ถ้าคนเรานี่ถ้าหากว่าไม่มีความรู้สึกตัวมันก็ยากที่จะมีความสุขได้ไอ้ความสุขที่เกิดขึ้นมันก็เป็นความสุขแบบฉาบฉวยเช่นฝันกลางวันคนที่ฝันกลางวันฝันถึงอนาคตที่สดใสหรือว่าจินตนาการว่าได้ไปเที่ยวกับแฟนจะไปเที่ยวคนรักก็เพลิดเพลินไปมันก็เป็นความสุขแบบหนึ่งแต่ว่าพอกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงก็อาจจะเศร้าซึมเป็นสุขที่ชั่วคราวมากถ้าหากว่าเอาแต่ฝันฟุ้งปรุงแต่งกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงถ้ามีความรู้สึกตัวก็จะเกิดความรู้สึกโปร่งเบามันไม่มีการปรุงไม่มีการปรุงแม้กระทั่งตัวตนที่จะเป็นนั่นเป็นนี่ได้เพราะเมื่อมีความรู้สึกตัวนะมันไอความหลงมันก็ไม่เกิดขึ้นคนเราเมื่อลืมตัวเมื่อไหร่เมื่อไม่รู้สึกตัวมันก็ปรุงไม่ใช่ปรุงเรื่องที่ยังมาไม่ถึงให้ดูน่ากลัวแต่ยังปรุงตัวกูขึ้นมาให้เป็นนั่นเป็นนี่เกิดความหวงแหนเกิดความโลภเกิดความอยากเกิดความเห็นแก่ตัวให้ตรงนั้นแหละเพราะว่ามันไม่มีความรู้สึกตัวแล้วปกติคนเราในความรู้สึกตัวมันเกิดขึ้นไม่นานประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวก็ไปแล้วควรไปนึกถึงอดีตมันก็มีความรู้สึกว่าตัวเราของเราความรู้สึกเกิดความยึดมั่นถือมั่นเกิดความพอเกิดความยึดมั่นถือมั่นพอเกิดความรู้สึกเสียใจเสียใจที่ของเราไม่ว่าเป็นคนสัตว์สิ่งของ มีอันเป็นไปสูญหายไปแต่พอเรามีสติรู้ทันกลับมาดึงจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันมันก็หลุดออกจากความเสียใจในตอนเดียวกันเวลากังวลกลุ้มอกกลุ้มใจเพราะสิ่งที่มาไม่ถึงมันมีความยึดมั่นถือมั่นมีความรู้สึกตัวกูของกูขึ้นมาอย่างเต็มที่ก็ยิ่งเป็นทุกข์เข้าไปใหญ่แต่พอมีสติรู้ทันให้ความคิดปรุงแต่งนั้นรั่วใจไหลไปอนาคตแล้วใจไหลไปไหนต่อไหนแล้วก็ดึงกลับมาอยู่กับปัจจุบันพอใจอยู่กับเนื้อกับตัวมันก็มีความรู้สึกตัวขึ้นมาใหม่ๆก็ทำได้เป็นครั้งเป็นคราวเพราะว่าสติอ่อนกำลังแต่พอสติเข้มแข็งปราดเปรียวว่องไวให้ความรู้สึกตัวนั้นก็ต่อเนื่องให้ความรู้สึกตัวนี้เป็นฐานนะที่ทำให้เห็นกายและใจตามความเป็นจริงสติความรู้สึกตัวไปด้วยกันความรู้สึกเป็นฐานที่ทำให้ได้เห็นอารมณ์ต่างๆที่ได้ทำให้ไม่จมอยู่ในอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมีสติเห็นกายและใจตามความเป็นจริงตอนแรกนี่ก็เห็นแค่อาการของใจก่อนเห็นอาการของกายกายเคลื่อนไหวก็รู้ใจคิดนึกก็รู้มีความกลัวเกิดขึ้นก็รู้มีความเสียใจเกิดขึ้นก็รู้ไหลไปในอดีตก็รู้ลอยไปอนาคตก็รู้รู้แล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันมารู้ระหว่างแต่ต่อไปมันก็จะเห็นมากไปกว่านั้นไม่ใช่แค่เห็นอาการของกายเห็นอาการของใจเห็นการเคลื่อนไหวของกายเห็นการคิดนึกของใจแต่มันยังเห็นความจริงที่ลึกเข้าไปเช่นเห็นความเกิดดับของใจเห็นความเกิดดับของกายเราเห็นลักษณะความไม่เที่ยงเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันตั้งอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เห็นต่อไปว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเห็นตรงนี้มันทำให้เกิดปัญญาปัญญาเข้าใจความจริงที่เรียกว่าไตรลักษณ์มันเห็นสองระดับนะที่แรกเห็นด้วยสติต่อไปก็เห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยสติก็คือเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกพอเห็นด้วยปัญญานี่มันเห็นลึกไปกว่านั้นอย่างที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมเดินในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนลงนั่นแหละเป็นทางของพระนิพพานนั่นเป็นธรรมหมดจดเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารเป็นทุกข์เห็นด้วยปัญญาว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาตรงนี้เป็นการเห็นด้วยปัญญาแล้วนะเวลาพูดถึงเรื่องการเห็นนี่มันมีเห็นสองระดับนะเห็นด้วยสติอย่างที่หลวงพ่อพูดหลวงพ่อเคยพูดเห็นอยากเข้าไปเป็นเห็นอยากเข้าไปเป็นนี่เห็นด้วยสตินะมันก็ทำให้ไม่เป็นอะไรกับอะไรในเบื้องต้น คือเห็นความโกรธก็ไม่เป็นผู้โกรธเห็นความทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์เห็นความปวดไม่เป็นผู้ปวดเห็นความสุขก็ไม่เป็นผู้สุขเห็นความทุกข์ก็ไม่เป็นผู้ทุกข์นี่อันนี้ก็คือความหมายหนึ่งเขาว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรอันนี้เห็นด้วยสติแต่ต่อไปเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาก็รู้ว่ามันไม่มีอะไรที่จะยึดเป็นตัวกูของกูได้เลยมันไม่มีเห็นกระทั่งว่าไม่มีตัวกูนะตั้งแต่แรกเลยเมื่อไม่มีตัวกูไม่มีตัวฉันไอ้คำว่าฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี่มันก็เกิดขึ้นไม่ได้ฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามมันเป็นสมมุติทั้งนั้นแม้ฉันเป็นคนฉันเป็นคนไทยอันนี้ก็ยังเป็นความปรุงแต่งเป็นสมมุติที่เอาใช้เรียกขานแต่ถ้าไปยึดมันเมื่อไหร่ไปเชื่อเป็นจริงๆนี่ก็ทุกทันทีไม่เป็นอะไรกับอะไรคือไม่เป็นสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาอะไรทั้งสิ้นไม่เป็นผู้เก่งผู้แพ้ผู้ชนะไม่เป็นอะไรเลยเพราะมันไม่มีตัวกูตั้งแต่แรกมันจะเป็นได้อย่างไรเพราะเวลาเป็นเนี่ยเวลาเป็นต้องถามก็คือฉันเป็นฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี่แต่ถ้าไม่มีฉันแล้วจะเป็นอะไรได้อย่างไรอันนี้ก็เรียกว่าเห็นด้วยปัญญาแล้วนะก็เลยไม่เป็นอะไรกับอะไรในความหมายที่ลึกขึ้นคือไม่มีความสำคัญว่ามาเป็นนั่นเป็นนี่เลยไม่ใช่แค่ไม่เป็นผู้กลัวไม่เป็นผู้หิวไม่ใช่แค่ไม่เป็นผู้สุขผู้ทุกข์เท่านั้นแต่ไม่เป็นอะไรทั้งหลายทั้งปวงนอกไปกว่านั้นด้วยคือไม่สำคัญไม่หมายเป็นนั่นเป็นนี่เพราะมันไม่มีตัวฉันตั้งแต่แรกเพราะเห็นด้วยปัญญาไม่มีตัวฉันตั้งแต่แรกไม่มีความสำคัญว่ามีตัวฉันแล้วก็ไอ้ความเป็นนั่นเป็นนี่ก็ไม่ได้ก็คงเหมือนกับว่าถ้าไม่มีกระจกฝุ่นมันก็เกาะไม่ได้ฝุ่นมันเกาะได้เพราะมีกระจกอันนี้ท่านเว่ยหลังพูดพอไม่มีตัวฉันในความเป็นนั่นเป็นนี่ก็เกิดขึ้นไม่ได้ไม่ว่าเป็นผู้สุขผู้ทุกข์ในการที่เราจะการที่จะพ้นจากความทุกข์ได้เนี่ยการไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยสำคัญมากมันก็ต้องเริ่มต้นจากการเห็นไม่เข้าไปเป็นเห็นด้วยสติต่อไปมันก็จะเห็นด้วยปัญญามันก็มีแค่สองอย่างที่สำคัญนะเห็นด้วยสติกับเห็นด้วยปัญญาส่วนเห็นด้วยตาเนื้อนี่ก็สำคัญเหมือนกันแต่ว่าไม่จำเป็นสำหรับการพ้นทุกข์หมายความว่าแม้ตาบอดมันก็ยังพ้นทุกข์ได้ตราบใดที่มีสติแล้วก็มีปัญญาแล้วคนที่ตาบอดนี่เขาก็อยู่ในโลกนี้ยังมีความสุขได้สุขอาจจะสุขยิ่งกว่าคนที่มีตาดีได้ซ้ำเดินเหินไปไหนก็เดินได้ขี่รถก็ยังขี่ได้เลยนะขี่จักรยานมีบางคนตาบอดแต่ว่าเขาก็รู้ทางไม่ใช่อาศัยความจำนะแต่ว่าอาศัยหูที่ไวบางทีก็กระเดาะลิ้นก็ตอนนี้เป็นเสียงให้เสียงมันออกมาถ้าเสียงมันสะท้อนกลับแสดงว่ามีวัตถุอยู่ใกล้ๆข้างหน้าหูนี่เหมือนกับเรดาร์เลย มีคนที่ก็ทำอย่างนั้นได้ก็มีไม่น้อยด้วยนะเวลาเดินไปก็กระดกเล่นไปแล้วก็ฟังเสียงสั่งเสียงที่มันสะท้อนกลับเข้ามารู้ว่ามีเสาข้างหน้าไกลแค่ไหนรู้ว่ามีรถอยู่ข้างหน้านี่ทำได้นะคนตาบอดเนี่ยที่ฝึกมาว่านี่เรื่องความสุขอย่างโลกๆนี่คนตาบอดก็ทำได้ไม่มีตาก็ทำได้แต่ถ้าไม่มีตาในคือสติและปัญญาแล้วก็ยากที่จะมีความสุขได้จมอยู่ในความทุกข์เป็นความทุกข์ใจงั้นพวกเรานี่ก็ต้องโชคดีนะที่ว่านอกจากมีตาเนื้อแล้วนี่ก็ยังสามารถที่จะมีตาในตอนนี้ก็มีตาในอยู่แล้วแต่ว่ารอการพัฒนามีตาในระดับที่เป็นสติเห็นอาการของกายและใจต่อไปก็ต้องพัฒนาตาในขึ้นมาที่เป็นปัญญาที่เห็นความจริงขั้นลึกซึ้งของกายและใจเห็นว่ากายและใจมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็คือเห็นลักษณะของไม่ใช่เห็นแค่อาการแต่เห็นลักษณะของกายและใจด้วยลักษณะนั้นที่ว่าคือไตรลักษณ์ชอบดูคุณกับท่านนี้